जीवन साथी साथ में रहना। दीप नहीं तो कैसे ज्योति, दीप नहीं तो कैसे ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती, सीप नहीं तो कैसा मोती। चांद बिना क्या चांदनी होती, चांद बिना क्या चांदनी होती। रात से दिन है, दिन से जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। शाम अधूरा, राधा के बिन शाम अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। तुम ही कहना ये सच है ना, तुम ही कहना ये सच है ना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना। जीवन धारा हम मौजे ये जीवन धारा बहता जाए ये जग सारा बहता जाए ये जग सारा मुझसे अलग हो कर मत बहना मुझसे अलग हो कर मत बहना जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना जीवन साथी साथ में रहना और नहीं कुछ तुमसे कहना और नहीं कुछ तुमसे कहना जीवन जीवन साथ